Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 stycznia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Trzecie miejsce Polaków po pierwszej serii skoków na Wielkiej Krokwi trwa konkurs drużynowy Pucharu Świata. Samorządowcy pełniący drugą kadencję nie będą już więcej kandydować. O nowej ordynacji wyborczej mówi w Łodzi Jarosław Kaczyński. W Amsterdamie i Walencji zatrzymano 7 osób podejrzanych o pranie pieniędzy i udział w kradzieży wartych 67 milionów euro diamentów. Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stok zajmują trzecie miejsce po pierwszej serii drużynowego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Prowadzą Słoweńcy, drugą lokatę zajmują Niemcy. Biało-czerwoni do Słoweńców tracą 14,1 punktu, a do Niemców 13,5 punktu. Więcej na temat konkursu w Zakopanem w serwisie sportowym Trójki za kilka minut. Przed wyborami samorządowymi będzie zmiana ordynacji wyborczej. Mówił o tym w Łodzi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, którzy pełnią swoją funkcję drugą kadencję, nie będą mogli już kandydować. Będzie tutaj zmiana i to taka zmiana wchodząca od razu. Trybunał Konstytucyjny pewnie będzie rozstrzygał ostatecznie, czy to jest dopuszczalne, ale my uważam, że jest dopuszczalne i trzeba spróbować. Zmiany będą także dotyczyć spraw technicznych. Jak podkreślił prezes PiS, chodzi o to, by zmniejszyć prawdopodobieństwo nadużyć. Jeżeli na przykład będziemy mieli przezroczyste urny, jeżeli będziemy mieli kamerę internetową w każdym lokalu wyborczym, czyli każdy obywatel będzie mógł po prostu sobie kliknąć i zobaczyć, co się tam dzieje, jeżeli będą pewne nowe reguły co do sposobu liczenia głosów z udziałem wszystkich członków komisji, jeżeli karty będą musiały być przechowywane i to przez lata, to wtedy nadużycia będą trudniejsze. Jarosław Kaczyński spotka się w Łodzi z tamtejszymi działaczami PiS. Rozmowy dotyczą właśnie wyborów samorządowych. Ministerstwo Środowiska nie zgadza się z zarzutami Zielonych, którzy manifestowali dziś w Warszawie. Partia Zieloni zarzuca ministrowi Janowi Szyszce traktowanie przyrody jako towaru i domaga się jego dymisji. Rzecznik prasowy resortu Paweł Mucha odpowiada na zarzuty. My mówimy w ten sposób. Racjonalnie użytkuj przyrodę, korzystaj z niej, nie niszcz jej, żeby następne pokolenia mogły z niej korzystać, a z drugiej strony korzystaj w ten sposób, żeby przyczyniać się do rozwoju gospodarczego. Przyroda nie jest od tego, żeby zamykać ją w tak zwanej złotej klatce, bo zamknięcie jej w tej klatce nie pomoże rozwojowi gospodarczemu, a z drugiej strony nie przyczyni się do tego, by człowiek mógł z niej lepiej korzystać. Protestujący nie zgadzają się z pomysłami wycinania Puszczy Białowieskiej oraz odstrzału żubrów i bobrów. Liczą też na zwiększenie obszarów będących pod ochroną i większą troskę o środowisko. W Amsterdamie i Walencji zatrzymano 7 osób podejrzanych o pranie pieniędzy i udział w kradzieży wartych około 67 milionów euro diamentów, do której doszło prawie 12 lat temu. W operacjach policyjnych, które przeprowadzono wczoraj i dziś, zatrzymano 5 mężczyzn i 2 kobiety. Wszyscy są obywatelami Holandii. Diamenty i biżuterię skradziono 25 lutego 2005 roku na amsterdamskim lotnisku. Uzbrojeni napastnicy zagrozili strażnikom i uprowadzili spod jednej z ramp należący do linii lotniczych KLM opancerzony transporter z cennym ładunkiem. Część łupu szybko odzyskano, ponieważ znajdowała się w porzuconym przez przestępców pojeździe. Jednak według policji diamentów o wartości około 40 milionów euro do dzisiaj nie odnaleziono. W Stanach Zjednoczonych trwa proces mężczyzny, który podając się za lekarza obiecywał chorym na raka, że wyleczy ich własną metodą. Podawał im w zastrzykach sodę oczyszczoną. Robert O. Young może spędzić w więzieniu 3 lata za nielegalne praktykowanie medycyny. Rafał Motriuk. Według zeznań świadków i dziennikarzy śledczych jeden zastrzyk kosztował około $500, a za jeden dzień pobytu w jego ośrodku trzeba było płacić $3000. Young przyjmował ludzi uznanych za nieuleczalnie chorych. Sam nie jest lekarzem, a tytuł doktora, jak wynika z doniesień, kupił nielegalnie. Pacjentom podawał roztwór sody oczyszczonej, czyli wodorowęglanu sodu, związku chemicznego będącego składnikiem proszku do pieczenia, środków czyszczących czy substancji gaśniczych. Young jest znaną postacią w USA. Stworzył on między innymi popularną dietę zasadową. Ponadto, jak donosi BBC, Young wierzy, że w ciele człowieka czerwone krwinki przekształcają się w bakterie i wywołują choroby. Lekarze mówią, że to bzdura. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy oczywiście od sportowej imprezy numer jeden tego weekendu. Jesteśmy w Zakopanem, właściwie jest tam Michał Gąsiorowski, który ogląda drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jak idzie naszy, Michał? Nasi zajmują w tej chwili trzecie miejsce. Właściwie tak jak się spodziewaliśmy, w walce o podium liczą się cztery drużyny: Polska, Niemcy, Norwegia i Słowenia. Zaczęło się, no oczywiście jeszcze Austrię trzeba do tego doliczyć. Zaczęło się od świetnych skoków Piotra Żyły i Macieja Kota, 133,5 metra, 132,5 metra, niemal identycznie. I wtedy po tych dwóch seriach Polska była na prowadzeniu, ale później zdarzył się nieco gorszy skok Dawida Kubackiego. Tylko 120 metrów w serii, w której wszyscy z czołówki skakali około 125 metrów. I właśnie po tym skoku Dawida Kubackiego Polska spadła na trzecie miejsce, ale wciąż strata do Słowenii i do Niemców była bardzo, bardzo mała. No i przyszła czwarta seria, czyli z tymi najlepszymi. Domer Prewc 129 metrów, Freitag 131,5 metra, Hajbek 130,5 metra i co? I Kamil Stoch, który skakał jako ostatni 125 metrów. To zdecydowanie poniżej oczekiwań. Wzruszył tak ramionami, ewidentnie niezadowolony z tego skoku. Kamil Stoch w tej sytuacji tracimy do prowadzących Słoweńców 14 punktów. Przed nami są jeszcze Niemcy. To 14, tych 14 punktów to jest mniej więcej 8 metrów. A więc tyle trzeba będzie nadrobić w najbliższych czterech skokach. Seria finałowa właśnie się rozpoczyna. Słowenia, Niemcy, Polska, taka jest pierwsza trójka. Później Austria, Norwegia, Czechy, Rosja i Japonia. A zatem tych 8 zespołów rozpoczyna już dosłownie za minutę rywalizację o zwycięstwo w konkursie drużynowym tutaj w Zakopanem. Polska na razie na trzecim miejscu, ale jestem przekonany, że jeżeli Kamil Stoch będzie w stanie skoczyć odrobinę lepiej, jeżeli Dawid Kubacki odrobinkę chociaż się poprawi, to zwycięstwo nawet tutaj w Zakopanem ciągle jest realne. Tyle na razie, Michał Gąsiorowski. Do usłyszenia tylko z dobrymi informacjami w kolejnych serwisach, a w tym pozostajemy przy sportach zimowych i śpieszymy poinformować, że na legendarnej trasie Strajf w Kitzbühel najszybciej gnał do mety w alpejskim zjeździe Włoch Dominik Paris. Panie ścigały się też na trasie zjazdu, tyle że w Garmisch-Partenkirchen i tu klasę i plecy rywalkom pokazała wracająca do rywalizacji po niemal rocznej przerwie piękna Lindsey Vonn. Amerykanka wygrała dziś zawody Pucharu Świata po raz 77 w karierze. Mało może powiedzieć Marit Bjergen. Ta była najlepsza w biegu na 10 km techniką dowolną w Ulricehamn i zanotowała pucharowe zwycięstwo numer 104. Czapki z głów. Z zimnej Szwecji przenosimy się do rozpalonej słońcem Australii. Tam kończy się powoli pierwszy tydzień wielkoszlemowego Australian Open. Kończy na przykład awansem do czwartej rundy, ale dopiero po ciężkim pięciosetowym meczu Rafy Nadala. Hiszpanowi krwi napsuł młokos z Niemiec Aleksander Zwieriew. Też pięciu setów potrzebował do awansu ten, który wyeliminował rundę wcześniej Nowaka Dżokowicza, czyli Denis Istomin z Uzbekistanu. Lżejszą przeprawę mieli Gregor Dimitrov, Miloš Raonic i Gael Monfils. U pani z kłopotami awans wywalczyły Karolina Pliszkowa i ku uciesze gospodarzy Daria Gawriłowa. Bez problemów Serena Williams i Joanna Konta, wyraźnie lepsze od Karoliny Woźniackiej. Niespodzianką jest porażka Dominiki Cibulkowej z Jekateriną Makarową. Niespodzianką, i to dużego kalibru, jest też porażka piłkarzy Liverpoolu i to u siebie 2-3 z broniącą się przed spadkiem Swansea. Gościom wygranej pomógł między słupkami Łukasz Fabiański. Dopiero przed nami najciekawsze spotkanie tej kolejki w Premier League od 18.30. Manchester City będzie grać z rozpędzonym Tottenhamem. Po nożnej piłka ręczna i gra o pocieszenie i doświadczenie naszych szczypiornistów na Mistrzostwach Świata we Francji. Dziś walczą z reprezentacją Tunezji w drugiej połowie. Niestety przegrywają 19-20. Przypominamy, że nasi grają już jedynie o miejsca 17-20. Kończymy rajdami samochodowymi i pierwszą rundą Mistrzostw Świata WRC. W rajdzie Monte Carlo Thierry Neuville powiększa przewagę nad drugim w klasyfikacji generalnej Sebastianem Ogierem i słyszymy się za 2 godziny. Noc pochmurna, na południu możliwe rozpogodzenia, na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, lokalnie marznący deszcz lub mrzawka powodujące gołoleć. W wielu miejscach mgły na termometrach od minus 5 stopni na Podkarpaciu do 1 na Pomorzu Gdańskim i Suwalszczyźnie. Jutro dość pogodnie jedynie na Dolnym Śląsku, na północy i wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, rano miejscami marznące opady, także powodujące gołoleć, wciąż najcieplej we Wrocławiu plus 3 stopnie, najchłodniej w Zakopanem minus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Butan, królestwo smoka. Podobno najszczęśliwszy kraj na Ziemi. A skoro tak, to jadę tam. A do pokonania jest kawał drogi. Zaczynam z Timoru Wschodniego, a potem przez całą Azję Południowo-Wschodnią, przez bardziej i mniej przyjazne kraje, ale wszystkie pod wieloma względami fascynujące. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszam na relacje. Od najbliższego poniedziałku w porannej audycji zapraszamy do trójki. O 8.40. Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Czwarta płyta R.E.M., Life's Rich Pageants, 86 rok, These Days, na start w tym miesiącu ten zespół. No a teraz ten, który ma kapitalny telemark, czyli Michał Gąsiorowski. A to nie ja, to Piotr Żyła przed chwilą, ale huknął na skoczni. 137,5 metra Piotra Żyły sprawiły, że praktycznie odrobiliśmy wszystkie straty. Zajmowaliśmy trzecie miejsce, rozpoczęła się seria finałowa. Prowadzą teraz Niemcy, my wskoczyliśmy na miejsce drugie. Tracimy do Niemców niecałych 6 punktów. Później Austriacy i Słoweńcy, którzy prowadzili, spadli na czwarte miejsce po kiepskim skoku Jurego Tepesza, 129,5 metra. A zatem różnice są minimalne między pierwszą a czwartą drużyną. Niecałych 20 punktów. To sprawia, że do ostatniego skoku ten konkurs zapowiada się i będzie na pewno fantastyczny. Słuchaj, o której mniej więcej teraz? No potrzebujemy jeszcze, myślę, że o 6 skończy się konkurs, może tuż przed 6. Dobrze, to w takim razie będziemy u ciebie, a ty będziesz z nami przed godziną 18. Michał Gąsiorowski, dziękujemy bardzo. No to teraz R.E.M. po raz drugi. All along. Ta piękna, artystyczna bomba z napisem Ariem miała dopiero wybuchnąć, ale już pojedyncze wystrzały było słychać, chociażby na tej płycie Life's Rich Pageant, 86 rok, później Document, no i później Out of Time. Out of Time, tak, to chciałem powiedzieć i powiedziałem. To właśnie z tej płyty utwór Fall on Me, jeszcze wrócimy do tego albumu dzisiaj po godzinie 18. Czas na nowości, tak na wszelki wypadek piotr.stelmach@polskiradio.pl, zapraszam. I Facebook audycji Myśliwiecka 357, tam można podpisywać listę obecności wirtualną. Nowości, styczeń 2017. Super grupa, tak chyba można o nich powiedzieć. Gone is Gone. Tytuł albumu Echo Location. Sleep wavering, I'm knowing who you are. Uznajmy to, że to jest łatwe, miłe i przyjemne w kontekście całości i to jest utwór tytułowy Echolocation, czyli muzycy grup Mastodon, At The Drive-In i Queens of the Stone Age zmontowali taką właśnie formację Gone Is Gone. I na tej płycie również, no przede wszystkim, nie owijają w bawełnę. Gone. Polecam Państwu bardzo gorąco ten album debiutancki tego właśnie zespołu. Echolocation, tak jest zatytułowany utwór Gift przed chwilą. W przyszłym tygodniu przy Myśliwieckiej 357, jeśli chodzi o nasze studio, studio imienia Agnieszki Osieckiej, najpiękniejsze tego typu miejsce na świecie, to w piątek będzie bardzo mocno eksploatowane, ponieważ 11 koncert z serii Ofensywa Deluxe i za no mniej więcej 10 minut zaproszenie dla Państwa do wzięcia na to wydarzenie. A u nas nowości w dalszym ciągu. Króciutko teraz będzie. I'm fine.

Można trochę przepaść. Ja przepadłem. Zespół nazywa się Pseudonym. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i 1 stycznia 2017 roku ukazała się ich płyta zatytułowana Pack of Lies. Dwa utwory z tego albumu za nami, czyli I'm Fine, ten, który wszystko zaczyna, króciutki, przed chwilą Dumb One. Nowości w dalszym ciągu. Cherry Glazer. Wczoraj ukazała się ich druga płyta zatytułowana bardzo ciekawie Apocalyptic. Cherry Glazer z Kalifornii. No to teraz zaproszenia bardzo proszę. 22 i 7 trójek można dzwonić w sprawie koncertu Offensiva Deluxe, który w najbliższy piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Bownik, Fismol, Fisze Made Tworzywo, Organek i u Tomka Organka jego zespołu gościnnie Smolik i Kev Fox. Taki jest skład, myślę, że piękny, tegorocznego koncertu. 22 i 7 trójek, dużo zaproszeń dzisiaj dla Państwa od tej chwili, bardzo proszę. A my łączymy się ponownie z Michałem Gąsiorowskim. Co tam słychać? To ho, ho, ale się wstrzeliliśmy, to już jest końcówka tego konkursu drużynowego. Skoczył teraz Domen Prevc, 133 metry. Słowenia zajmuje na razie trzecie miejsce, chociaż pewnie teraz skoczy na prowadzenie. Niemcy, Polska, Słowenia, Austria. Taka była kolejność przed tą ostatnią serią, a przed nami zostały jeszcze tylko 3 skoki na tej skoczni. Prevc za nami, a zatem jeszcze 2 skoki. Kamil Stoch i Richard Freitag. No i wtedy będziemy wiedzieli, które miejsce zajęła Polska. Czy ma szansę na zwycięstwo? Mamy, chociaż niewielkie. Niemcy mają nad nami 11 punktów przewagi, a Richard Freitag jest naprawdę w bardzo, bardzo dobrej formie. Słoweńcy byli za nami o 2 punkty. 133 metra domena Prevca. To jest naprawdę znakomity skok. W związku z tym Kamil Stoch, który właśnie w tym momencie pojawił się na belce startowej, musi się wspiąć na wyżyny. Kamil, to jest ten moment. moment i to jest ta chwila, nie możesz zepsuć tego skoku, tak jak w tej poprzedniej serii. Wtedy było dosyć słabo i straciliśmy przecież prowadzenie, ale teraz może będzie zdecydowanie lepiej. Leci Kamil Stoch, wylądował za 130 metrem, a zatem śmiało już mogę powiedzieć, że mamy podium, śmiało już mogę powiedzieć, że będziemy na drugim miejscu, a czy mamy szansę na zwycięstwo? Wszystko będzie zależało od tego ostatniego skoku Richarda Freitaga, zatem wszystko rozstrzygnie się mniej więcej za minutę. Nie wiem, Stelmi, czy mamy tyle czasu, żeby wytrzymać, więc ty jesteś zawiadowcą. Mamy, bo jakbyśmy zwyciężyli, to bardzo chciałbym usłyszeć, jak śpiewasz la la la la la la la la. Bardzo proszę. Ale tylko z tobą. Taki dobre, jest okay, warunek. Okay. Pochwalmy teraz Kamila Stocha, że wytrzymał. Miał troszeczkę problemów z lądowaniem, dlatego że uciekała mu narta, ale świetnie ją utrzymał. Świetnie wytrzymał to do samego końca. 136 metrów. No, no, no. Nawet Niemcy tutaj bili brawo Kamilowi Stochowi, bo to był taki skok, na jaki czekaliśmy. 136 metrów Kamila Stocha. Realizator pokazuje nam teraz, jak taka żółta belka wystrzeliła w górę, a to oznacza, że Polacy obejmują prowadzenie przed ostatnim skokiem. A zatem pierwsze miejsce czy drugie miejsce? Czy my wygramy, czy Niemcy wygrają? Przewaga Niemców nad nami to było ponad 11 punktów. Tutaj, jeżeli się przeskoczy 120 metr na skoczni, to za każdy metr dodaje się 1,8 punktu. A zatem tych 11 punktów to jest mniej więcej, no powiedzmy sobie, 6 metrów. No o tyle bliżej musiałby skoczyć w tej chwili Richard Freitag, który jest już w powietrzu i wygląda na to, że to będzie dobry skok. Jest powyżej 130 metra, a zatem Niemcy z całą pewnością wygrywają ten konkurs. My będziemy na miejscu drugim, Słowenia na miejscu trzecim. Dwa skoki nie wyszły nam, Polakom, naszej reprezentacji w tym całym dzisiejszym konkursie. Jeden Kamilowi Stochowi, jeden Dawidowi Kubackiemu. Maciej Kot, Piotr Żyła skakali dzisiaj fenomenalnie. Kamil Stoch w tym ostatnim skoku też naprawdę znakomicie. Richard Freitag 134,5 metra. Niemcy pierwsi, Polska druga i Słowenia na trzecim miejscu. Ale to i tak były dobre informacje. Dziękuję ci bardzo, Michał Gąsiorowski. A przy Myśliwieckiej 357 muzycznie Cloud Nothings. We'll be right back. No jak będą tak pięknie łoić na całej płycie, to to będzie jeden z moich ulubionych albumów 2017 roku. Cloud Nothings, płyta Life Without Sound, ukazuje się za tydzień i to jest jeden z utworów, który ją promuje, Internal World. To nie będziemy się już ścigać przed godziną 18 za nowościami. Powiem tylko tyle, że jak byłem piękny i młody, to wróć, jak byłem młody, to zakochałem się w jej głosie po raz pierwszy. No i tak sobie gdzieś skrywałem tę miłość, skrywałem i niedawno postanowiłem po 25 latach tak porządnie sobie przypomnieć jedną piękną płytę. Love Deluxe. Jejku, jak ona tam śpiewa. Sade. Walk the street,